एक गाना और था जब शंकर ने बोला कि मन्ना बाबा एक भयंकर गाना गाना पड़ेगा। मैं क्या एक भयंकर गाना भी है इसमें? बोले हाँ वो आपको गाना पड़ेगा भीमसेन जोशी साहब के साथ। और पागलपन क्या ये कमाल कर रहे हैं आप, कैसे बोल रहे हैं आप भीमसेन जोशी के साथ गाओ? बोले आपको गाना पड़ेगा बिकॉज यू आर सिंगिंग फॉर द हीरो और आपको उनको हराना है। ठीक है तो मैं घर आया, आई टोल्ड माई वाइफ कि लेट्स गो आउट ऑफ बॉम्बे, कुछ देर पुणे में जाकर रहेंगे, किसी को बोलेंगे ही नहीं, पुणे में कुछ 10-15 दिन हम लोग जाकर रह के आएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ गया ये मन्ना डे। कुछ कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि भाई भीमसेन जोशी ही वॉज विद इन दिस थिंग, यू नो ही वॉज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ कि भाई जितना इनसे होगा इतना ही गाओ, इससे ज्यादा मत गाओ, भाई ये फिल्म का मामला है।